Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 14 marca, minęła 9. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Trzech mężczyzn, którzy mogą mieć związek ze śmiercią małżeństwa Jaroszewiczów, zatrzymało CBŚP. Pismo ogłosić nazwisko kandydata na prezydenta Warszawy po 10 kwietnia, mówi w Trójce szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. W Parlamencie Europejskim debata na temat wolności słowa po zabójstwie dziennikarza śledczego Jana Kucjaka. Za godzinę szczegóły sprawy ma ogłosić minister sprawiedliwości. Według medialnych informacji krakowskie CBŚP zatrzymało podejrzewanych o zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów. Dziennikarze TVP podali, że dwaj mężczyźni są powiązani z tak zwanym gangiem karateków, który w latach 90. napadał na willę w całej Polsce. Trzeci siedzi już za kratami w związku z inną sprawą. Były szef MSWiA, a obecnie minister obrony Mariusz Błaszczak mówił w Polskim Radiu, że wiedział o nowych okolicznościach sprawy. Chwalił też pracę policjantów z archiwum X. Kiedy odchodziłem z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ustaliliśmy razem z komendantem głównym, że w każdym województwie taki zespół Archiwum X zostanie powołany, tak żeby jak najwięcej tego rodzaju spraw zostało wyjaśnionych. Przypomnijmy, były premier i jego żona zostali zamordowani we wrześniu 92 roku w warszawskim Aninie. Dwa lata później zatrzymano czterech mężczyzn, którzy od początku twierdzili, że są niewinni, a prokuratura bezzasadnie przypisuje im zabójstwo. W 98 roku sąd uniewinnił ich z braku dowodów. Po 10 kwietnia Prawo i Sprawiedliwość ogłosi nazwisko kandydata na prezydenta Warszawy, zapowiada w Polskim Radiu 24 Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów. Nazwiska znane. Kandydaci nie są dzisiaj żadną tajemnicą. Dwóch, trzech kandydatów. Czyli jest Michał Dworczyk. Michał Dworczyk, Patryk Jaki, Stanisław Karczewski. To są te kandydatury, które od dłuższego czasu są na stole. A do Rady Warszawy z ramienia SLD wystartuje Monika Jaruzelska. Córka byłego prezydenta i szefa WRON-u nie wyklucza, że może ubiegać się o fotel prezydenta stolicy. Jak mówił w Trójce lider sojuszu Leszek Miller, możliwy jest także start w wyborach do Sejmu w przyszłym roku. Pani Monika mówi, że unikała polityki, ale polityka sobie o niej przypomniała. Ja zresztą z panią Jaruzelską rozmawiałem już kilka lat temu o jakimś zaangażowaniu politycznym, ale ona wtedy nie miała takich pragnień. Na razie nie jest znana data jesiennych wyborów samorządowych. Termin wyznaczy premier Mateusz Morawiecki. Wolność słowa i bezpieczeństwo dziennikarzy to tematy, którymi zajmą się europosłowie. Debata ma związek z zamordowaniem dziennikarza śledczego Jana Kucjaka. A reporter i jego narzeczona zostali zastrzeleni. Kucjak pisał o możliwych powiązaniach między włoską mafią, a politykami rządzącymi Słowacją. Zabójstwo wywołało polityczny kryzys i największe od upadku komunizmu protesty, których uczestnicy domagali się odejścia m.in. premiera Fico. Relacja Pawła Pawlicy. Na Słowacji można wyczuć atmosferę strachu i braku zaufania. Dziennikarze z obawy przed represjami i z troski o swoje bezpieczeństwo nie podpisują się pod tekstami, imieniem i nazwiskiem. To wszystko wynika nie tylko z tego, że tutaj są jakieś układy mafijne, jest jakaś mafia, ale też z tego, że oni mają poczucie, że przeciwko sobie mają również własny rząd. Mówi Marcin Werwał, reporter z Polski, który pracuje w Międzynarodowej Grupie Dziennikarzy Śledczych kontynuujących pracę Jana Kucjaka. Słowaccy dziennikarze oskarżają władze i organa śledcze o bezczynność, dlatego sami zajmują się wyjaśnieniem okoliczności śmierci swojego kolegi. No, widać bardzo silne napięcia między mediami na Słowacji a rządem. Mówi europoseł Ryszard Czarnecki, który w zeszłym tygodniu wziął udział w misji Parlamentu Europejskiego na Słowacji. Specjalny zespół eurodeputowanych ma przygotować raport na temat sytuacji w kraju i sposobu wydawania unijnych funduszy. Paweł Pawlica, Polskie Radio. A na koniec w serwisie Trójki film i dobre aktorstwo. Za nie właśnie wieczorem nagrodę dostanie młody człowiek, który w wyjątkowy sposób wyróżnił się w ubiegłym roku na ekranie. A to będzie laureat nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, przyznawanej od 49 lat. O kandydatach w materiale Witolda Banacha. Na nagrodę ma szansę aktor, którego wyjątkowa osobowość poruszyła widzów i jurorów, mówi Jacek Cygiełka, prezes Fundacji Kino. Nie chodzi tylko o dobre granie, tylko chodzi o coś, co sprawia, że te, a nie inne aktorki i aktorów zapamiętujemy po obejrzeniu filmu. Julian Świerzewski, nominowany za rolę w filmie Zgoda, mówi, że nagroda imienia Zbyszka Cybulskiego ma wyjątkowe znaczenie, dlatego że jej patron to postać wybitna. To jest jakaś taka pierwsza inspiracja wielu aktorów. Dla mnie on był takim zwierzęciem filmowym, którego nigdy jakby nie jesteś w stanie poskromić. To jaką on energię ze sobą niesie, jest czymś fascynującym. Do nagrody nominowani są również Justyna Wasilewska za rolę w filmie Serce Miłości, Dawid Ogrodnik za rolę w filmie Cicha Noc, a także Magdalena Berus za rolę w filmie Szatan kazał tańczyć. Witold Banach, Polskie Radio. Wśród nominowanych dodajmy jest także Zofia Wichłacz za rolę w filmie Amok. A w Trójce pora już na wiadomości sportowe. Jan Kałucki. Kibice Manchesteru United wciąż nie mogą wyjść z szoku. Ich drużyna przegrała na Old Trafford z Sevillą 1-2 i nie awansowała do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Więcej szczęścia miała Roma, która pokonała Szachtar Donieck 1-0. Fani we Włoszech oszaleli na punkcie swoich ulubieńców, ale o szczegółach Piotr Kowalczuk. Roma wśród wielkich, cieszy się Gazeta dello Sport. Gladiatorzy tytułuje na pierwszej stronie rzymski Corriere dello Sport, a włoscy komentatorzy podkreślają, że to był mecz walki, który był nie lada wyzwaniem dla estetów futbolu. Po niemrawej grze w pierwszej połowie bramkę na wagę awansu strzelił w 51 minucie Edin Dzeko. Zasłużyliśmy na ten awans. Na takie mecze pracuje się cały sezon. Trafiliśmy do ósemki najlepszych zespołów w Europie. Jesteśmy dumni. Wszystko jedno, z kim zagramy. Jedno jest pewne. I w Rzymie, i na wyjeździe stadiony będą pełne. Stadio pieno, prima qua e poi là. Ostatnim razem Roma grała w ćwierćfinale Ligi Mistrzów 10 lat temu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A dziś ostatnie mecze 1/8 finału. Besiktas Stambuł podejmie Bayern Monachium, a FC Barcelona zagra z Chelsea. Teraz Liga Mistrzów, ale ta siatkarska. Wieczorem PGS Krabełchatów zagra z Kuczyny Lube Siwitanowa, a Jastrzębski Węgiel zmierzy się z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Na dobry wynik liczy środkowy Jastrzębskiego Węgla Wojciech Sobala, tym bardziej, że ekipa z Jastrzębia Zdroju czeka na zwycięstwo nad Zaksą od stycznia 2015 roku. Trzeba zagrać tak, żeby wygrać. Ważne będzie to, że zaczynamy tym meczem u nas, więc może tak jak w tej Champions League nam wychodzi pierwszy mecz lepiej u nas, drugi troszkę gorzej tam, no to może się rzeczywiście ta szansa przytrafi i przejdziemy do kolejnego etapu. Nie było niespodzianki w tenisowym turnieju w Indian Wells. W turnieju pani do ćwierćfinału awansowała m.in. Angelika Kerber. Niemka polskiego pochodzenia wygrała z Amerykanką Caroline Garcia 6-1-6-1. I na koniec igrzyska paraolimpijskie w Pjongczangu i wielki pech Piotra Grabowskiego. Naszemu zawodnikowi zabrakło 3 sekund do awansu do półfinału w biegu sprinterskim techniką klasyczną na 1,5 kilometra. Grabowski stwierdził jednak, że czuje się świetnie, a sama świadomość, że jest na igrzyskach, dodaje mu sił, energii i motywacji. Jeszcze krótko o pogodzie. Pochmurne w całej Polsce, wszędzie może przelotnie padać deszcz, na północy i w górach także deszcz ze śniegiem i śnieg, na Podkarpaciu może zagrzmieć. Nad morzem i w górach porywisty wiatr, a na termometrach +2 nad Zatoką Gdańską, 9 w centrum, do 11 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jak opowiedzieć o tak wyjątkowym artyście? Fararara, fararara. Najlepiej piosenką, bo jak mówił, postawiłem na taką formę, wydawałoby się ulotną, nietrwałą, a w moim mniemaniu rokującą bardzo wielkie artystyczne nadzieje. Perkusja niech ledwo mnie szura. Zapraszamy na muzyczny wieczór, którego bohaterem będzie Wojciech Młynarski, zaś gospodarzem jego syn. Gośćmi specjalnymi będą Alicja Majewska, Gaba Kulka, Daria Zawiałow, Marian Opania i Włodzimierz Korczy. Zaczynamy w czwartek po 19:00. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Opel uczy niemieckiego. Zwei, zwei. Czyli dwa. Bo tylko 2 dni dzielą Cię od najniższych cen Opla z wyprzedaży rocznika 2017. 16 i 17 marca przez 48 godzin Opel w wyjątkowych cenach. Astra już za 51 400 zł. Sprawdź już dziś w salonach i na opel.pl. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić smartfon z dużym ekranem? No pytam, Marian. To proste.

Zrobiłam rachunek sumienia i nie wiem zupełnie, dlaczego akurat ta piosenka kojarzy mi się z wiosną, ale tak jest. Środa do południa, proszę Państwa, ma jak wiadomo swoje stałe i ma jak wiadomo swoje zmienne. Dzisiaj będzie słowo o modzie męskiej od eksperta. Będą książkowe rekomendacje, będzie spotkanie z podwójnie nominowanym do polskich nagród filmowych Orły Arkadiuszem Jakubikiem, a Michał Margański okaże się dziś mistrzem metafory. To wszystko będzie się stopniowo wyjaśniać, ale ta środa w do południa będzie też miała pewien motyw przewodni i nie będą to podróże, choć w studiu Paweł Drozd. Dzień dobry. Dzień dobry, ani nie moda męska również, to mnie bardzo cieszy w tym momencie, że nie będę musiał na ten temat mówić. Będzie dzisiaj o transporcie, o samochodach i o jeżdżeniu. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W Unii Europejskiej rośnie presja, by ograniczyć liczbę samochodów z silnikiem diesla lub nawet całkowicie wycofać je z europejskich miast. Punktem przełomowym był skandal sprzed 2 lat związany z Volkswagenem i fałszowaniem danych o emisji spalin w nowych samochodach z silnikiem diesla właśnie. Auta z tymi silnikami były znacznie bardziej szkodliwe dla środowiska, niż deklarował to niemiecki producent. Afera znana jako Dieselgate rozpoczęła w państwach Unii Europejskiej burzliwą dyskusję na temat wpływu diesli na nasze zdrowie. Okazało się, że unijnemu prawu brakuje narzędzi, by skutecznie zdyscyplinować nieuczciwych producentów samochodów. Rozpoczęły się intensywne prace i Parlament Europejski wprowadził dokładniejsze procedury testowania jakości spalin w nowych samochodach oraz dał Brukseli prawo do karania firm produkujących szkodliwe dla środowiska auta karami do 30 tysięcy euro za jeden samochód. Ostra reakcja Unii spowodowała, że wizja Europy bez samochodów z silnikiem diesla stała się znacznie bliższa i bardziej realna, niż do tej pory się to wydawało. Wkrótce na fali Dieselgate 3 unijne stolice, Madryt, Paryż i Ateny, zapowiedziały, że do roku 2025 wprowadzą całkowity zakaz wjazdu do swoich centrów dla samochodów z silnikiem diesla. Przedstawiciele tych stolic mówili głośno, że mają dość tolerowania u siebie zanieczyszczenia powietrza i problemów zdrowotnych, które powodują samochody. A jeszcze 20 lat temu diesle na terenie Unii Europejskiej były rzadkością i stanowiły mniej niż 10% wszystkich samochodów na unijnych drogach. Paradoksalnie zmianę spowodowała walka z globalnym ociepleniem klimatu. Chcąc obniżyć emisję dwutlenku węgla w Unii, Komisja Europejska, zachęcona przez dużych europejskich producentów aut, postanowiła wesprzeć produkcję diesli. Do diesli przekonywano również społeczeństwo, na przykład przez obniżanie cen ropy naftowej na stacjach benzynowych, bo rzeczywiście samochody z silnikami benzynowymi emitowały wówczas 15% więcej dwutlenku węgla niż diesle, jednak jednocześnie te ostatnie silniki były odpowiedzialne za wypuszczanie do atmosfery kilku silnie trujących substancji, które mają bezpośredni negatywny wpływ na ludzkie zdrowie. Jaka będzie przyszłość samochodów z silnikami diesla na terenie Unii? Na ile właściciele tych aut wkrótce odczują zmiany? Czy będzie jeździło im się trudniej? O tym będziemy rozmawiać dzisiaj po 10:00. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Około 10:20 wrócimy do tego tematu. Wtedy Paweł Drozd pojawi się w studiu już z naszym gościem, ekspertem. A my oczywiście przez te najbliższe 3 godziny jesteśmy pod numerem 2027 trójek, pod jeszcze jednym numerem 71335 i pod adresem mailowym katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Jesteśmy dzielni, wciąż prowadzimy. to Dzieci Malarzy i Natalia Przybysz, a my teraz mamy dla Państwa pierwsze zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej na 17 dzień marca. To będzie spotkanie z młodymi zespołami. Piątka półfinalistów, którzy mają szansę na to, żeby pojawić się w konkursie Jarocińskie Rytmy Młodych. Na tegorocznym festiwalu w Jarocinie wystąpi właśnie w sobotę. Gdyby Państwo mieli ochotę przyglądać się tym eliminacjom, to zapraszamy serdecznie od 16 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a zaproszenia pod numerem 22 i 7 trójek. 25 minut po 9, jak co środę, zapraszamy Państwa na kolejną historię Sprawiedliwych. Sprawiedliwi wśród narodów świata. Nazywam się Marcin Czapliński. Interesuję się historiami Polaków, którzy wykazali się wielką odwagą, ratując Żydów w czasie II wojny światowej. Izraelski Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem odznaczył dotąd ponad 6700 Polaków. Stanowią oni ponad 1/4 wszystkich sprawiedliwych wśród narodów świata. Należy również pamiętać o tych, którzy pomagali, lecz nigdy nie zostali odznaczeni medalem. Zebrane przez Instytut Yad Vashem relacje przeczyta pan Jerzy Zelnik, którego bliscy byli i wśród ratujących, i wśród ratowanych. Mówmy o nich. Podczas okupacji Maria Dziankowska, która mieszkała w Stanisławowie we wschodniej Galicji, miała wielu żydowskich przyjaciół. Kiedy Żydzi zostali zamknięci w lokalnym getcie, Dziankowska, wiele ryzykując, szmuglowała dla nich jedzenie oraz leki. We wrześniu 1942 roku, krótko przed likwidacją stanisławowskiego getta, Dziankowska pomogła uciec Zofii Kon oraz jej 5-letniej córce Irit. Mąż Zofii został zamordowany przez ukraińskich kolaborantów. Prawie przez miesiąc Dziankowska ukrywała Zofię i jej córkę w swoim domu. Zaspokajała ich potrzeby oraz dostarczyła im aryjskie dokumenty, nie oczekując jakiegokolwiek wynagrodzenia. Maria Dziankowska pomagała również Leonowi i Esther Brauerom, rodzicom Zofii, którzy byli zamknięci w getcie w Kołomyi. Maria Dziankowska przeniosła Zofię i jej córkę do domu przyjaciółki Józefy Bizior, która mieszkała w pobliskiej wsi Buchanowce. Bizior ukrywała je i opiekowała się nimi przez wiele miesięcy. Dzięki aryjskim dokumentom udało się załatwić pracę dla Zofii w Austrii, w Lińcu. Mała Irit pozostała z Józefą do końca wojny. Po wojnie Zofia wróciła z Austrii, aby odebrać córkę, a następnie wyemigrowały do Izraela. W 1964 roku organizacja imigrantów stanisławowskich zaprosiła Marię Dziankowską do Tel Awiwu, gdzie została miło przyjęta. Irit Kon utrzymuje kontakt z synem Marii. W styczniu 1987 roku Marii Dziankowskiej i Józefie Chorysławskiej z domu Bizior przyznano tytuły Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. A kolejną historię Sprawiedliwych przypomnimy za tydzień o tej samej porze. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? A jakie są pańskie oczekiwania finansowe? No cóż, dziękuję za spotkanie. Zadzwonimy do pana. Zwierzęta same na siebie nie zarobią. Viva Akcja dla Zwierząt. Wspomóż zwierzęta w potrzebie. www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące. A miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Jestem wampirem. Gryzę w szyję, wysysam krew i tak w kółko nuda. Ale odkryłem, że w NC Plus mogę co miesiąc zmienić ofertę. Najpierw wgryzłem się w sport, ale już po miesiącu rzuciłem się na największe hity filmowe, bo kocham się wzruszać. Wybierz telewizję elastyczną NC+, kup pakiet Comfort Plus i zmieniaj opcje dodatkowe nawet co miesiąc. Umowa na 24 miesiące, szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Zadzwoń 42 i 50 lub odwiedź punkt sprzedaży. Opłata za połączenie według stawek operatorów. NC+, to trzeba zobaczyć. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 9:30 na zegarze. Informator ekonomiczny. W studiu Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Dzień witam, dobry panie Tomaszu. Patrycjusz już Wyżga, witamy. Zrujnowani dwudziestolatkowie, czytam na pierwszej stronie Rzeczpospolitej, młodzi pożyczają na potęgę, by mieć na zachcianki. Z pracą są na bakier, więc jak spłacą długi? Pyta dziennikarz. W dramatycznym tempie przybywa dłużników poniżej 25 roku życia. W ciągu ostatniego roku ich liczba wzrosła aż o 1/3. Wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów, do którego dotarła Rzeczpospolita. No jest w tym rzeczywiście kłopot. To oczywiście jest i można o tym sobie mówić, ale także trzeba pamiętać o tym, że ci młodzi szybciej wchodzą w dorosłość, szybciej stają się... Szybciej niż kiedyś? Szybciej tak, niż dawniej. Wydaje mi się, że wielu z nich podejmuje wcześniej pracę, między innymi dlatego, że rynek jest znacznie bardziej chłonny. No i do tego wszystkiego ta nasza indywidualistyczne społeczeństwo, które pozwala na ocenianie ludzi bardziej o zewnętrz, po powierzchowności, o stylu bycia, jak się ubierają. Czyli oni chcą się do tego dostosować, tak? I to ma swoją cenę i próbują, widzą pewną zależność z tym, jak im się układa w życiu, jak układa im się kariera, może nawet także życie osobiste w stosunku do tego, jakimi dobrami się otaczają. No i stąd też te inwestycje. Jest to oczywiście niebezpieczna pułapka, uzależnienie od tych kredytów, ale gdzieś ktoś musi się nauczyć, może wcześniej lepiej niż później. Cyfrowe kolosy trafione daniną, czytam na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Resort finansów jeszcze czeka na wytyczne z Brukseli dotyczące nowego podatku, ale jeśli prace będą się przeciągały, to wprowadzimy go wcześniej sami. Nad tym, jak opodatkować internetowych gigantów. Powiedzmy, o jakie firmy chodzi, takie jak Facebook, Google czy Amazon. Europejscy politycy myślą od lat. Wygląda na to, panie Tomaszu, że Polska chce być w takiej europejskiej podatkowej awangardzie. Jak pan tak to mówił, to właśnie szukałem słów, żeby to jakoś dyplomatycznie zabrzmiało. Bo tak naprawdę dla Amerykanów no to jest jak płachta na byka, ponieważ wcześniej te firmy były ściągane do Europy i Europy i właściwie Irlandia, no ale dla Amerykanów z punktu widzenia Ameryki to jest cała Europa, oferowały dogodne warunki podatkowe, żeby te firmy przenosiły swoje siedziby do krajów europejskich. Teraz, kiedy Amerykanie stworzyli cały system zachęt, żeby te firmy wracały z powrotem do Stanów Zjednoczonych, to Europejczycy postanawiają opodatkować ich działalność dodatkową w Europie. Jest to, no będzie to na pewno sporny element i jakby pogłębiający już i tak kryzys czy wojnę celną, która nam się szykuje. Natomiast Polska chyba powinna być ostatnim krajem, który do tego wychodzi. Musimy walczyć o dobre stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, a tak to cała złość Ameryki skupi się na Polsce. Nie rozumiem tego, tej naszej pionierskości w tym. No może i to będzie płachta na byka dla Amerykanów, ale trzeba przyznać, że w pewnym sensie Waszyngton też akurat w tej kwestii w jakimś sensie prowokuje. Otóż prezydent Donald Trump chce nałożyć cła na importowane dobra z Chin, tym razem wartości nawet 60 miliardów dolarów, informuje agencja Reutera, która powołuje się na anonimowe źródła. Wcześniej oczywiście wysokie cła na aluminium i stal. Dzisiaj w Strasburgu w Parlamencie Europejskim deputowani będą się zastanawiać, czy Europa z kolei powinna jakoś na to odpowiedzieć. No rozkręca się ta, czy już wojna? Prezydent Trump został wybrany, Donald Trump został wybrany na prezydenta, między innymi dlatego, że postanowił zrobić coś z tą nierównością finansową. Przez lata, jeżeli mówimy o Europie, Europa korzystała z taniego bezpieczeństwa, znaczy finansowego przez Stany Zjednoczone i budowała swoją gospodarkę. Europa zbudowała bardzo rozrzutny system socjalny, między innymi tego, że nie miała tych kosztów obronnych. Europa wprowadziła znacznie wyższe obostrzenia celne na towary amerykańskie, czy w ogóle spoza Europy wszystkie towary. Samochody na przykład amerykańskie są podobno na poziomie 13% w Europie, a europejskie w Stanach między 3 a 5%. Ale tak jest ze wszystkim. No i ta nierówność istniała. Nałożenie cła, czy takich karnych ceł na stal akurat wydaje się być nietrawionym pomysłem. Natomiast rzeczywiście rozgoryczenie w Ameryce jest daleko idące i to względem Chin i względem Europy. I nie przerzucałbym tego tylko na Donalda Trumpa, tylko na pewną nierówność i poczucie niesprawiedliwości, które jest w Stanach. I możemy mówić, że jest to ogromne zagrożenie dla świata, ale inna sprawa, że ani Chiny, ani Europa niewiele zrobiło w tym kierunku, żeby wyrównać te nierówności. Jeśli otwierać centrum usług biznesowych, to w stolicy Polski. Takie są wnioski z raportu Deloitte, prezentowanego na targach w Cannes, informuje o tym Puls Biznesu. Autorzy porównali Warszawę z 4 innymi stolicami regionu. Pragą, Budapesztem, Bukaresztem i Bratysławą. Nie od dzisiaj wiemy, że Warszawa na tym tle nieźle wygląda w tym konkretnym kontekście, w tej konkretnej branży. I w tym konkretnym czasie, bo przypomnę, że przez jakieś 10 poprzednich lat takim naprawdę centrum zainteresowania i osadzania się zagranicznych firm i przedsiębiorstw była Praga czeska, wydawała się znacznie atrakcyjniejsza. Ceny życia i ceny i rynek pracy, bardzo koszty wzrosły w Pradze. No i Polska tutaj zdaje się tylko wyrównywać tą lukę w poszukiwaniu tych miejsc. Ja zgadzam się tutaj z autorami tekstu, że Polska ma do zaoferowania dużo stosunkowo młodych ludzi, nieźle wykształconych. Poziom języka angielskiego, przynajmniej angielskiego, ale nie tylko, bardzo się podnosi w ostatnim czasie. I on jest nie tyle, że dużo osób jest w stanie się porozumieć po angielsku, ale na całkiem niezłym poziomie. Także to się zmienia. No i jest to taka nakręcająca się spirala, ponieważ im więcej jest osób, które są jakby native'ami, czyli Brytyjczykami, Amerykanami, którzy przenoszą się do Polski, tym więcej także ściąga z nimi rodzin i tym więcej jest osób, które mogą pracować w takich centrach. I na koniec wracamy do Ameryki. Prezydent Donald Trump oświadczył, że jego administracja dokłada starań, aby zapewnić Ameryce przywództwo w badaniach kosmosu. Ocenił, że w najbliższej przyszłości polecimy na Marsa. Takie zdanie wypowiedział. Nie wykluczył też, że powstaną amerykańskie siły kosmiczne. No właśnie, bo wypowiedział to zdanie w amerykańskiej bazie wojskowej obrony powietrznej. I te nakłady na zbrojenia w kosmosie rzeczywiście obserwujemy, są spore już także w Chinach i w Rosji. No i staje się przestrzeń kosmiczna, może w przyszłości Mars, takim samym celem albo przestrzenią do konfrontacji jak woda, morze, powietrze. A przy okazji to świetny biznes. Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Autopromocja. Będziemy musieli się ruszyć, kumple. Co ty, stary, też ci się zachciewa? Ruszyć się? Za kim? Na kogo? 50. rocznica marca 68. Syjoniści do Syjamu. Zapiski z lat 1967-1968. Andrzej Mastalerz czyta Marka Nowakowskiego w Trójce. A gdy zobaczył, jak milicja z Golędzinowa szarżuje z pałami na studenciaków, twarz zmieniła mu się okropnie. Kumple dostrzegli ten wyraz jego twarzy, wściekły, dziki. Łobuzy! Krzyczał. Synków naszych katujecie. Muzyka. Radek Łukasiewicz. Zapraszamy dzisiaj około 11.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy.

Roll On Slow. Ta piosenka jest w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Glenn Hansard z nowej solowej płyty Between Two Shores. Ile to już lat minęło od czasu, kiedy Glenn Hansard z Markettą Irglową odbierali Oscara za piosenkę Falling Slowly, za piosenkę z filmu Once. Ile to już lat, zapytałam sama siebie? 10 lat. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. I chyba to był jeden z ostatnich wyborów Akademii Amerykańskiej, piosenkowych wyborów, z którymi się zgodziłam, ale nie poddawajmy się temu zgorzknieniu. Wciąż jeszcze mamy dla Państwa kilka zaproszeń na sobotę, na Jarocińskie Rytmy Młodych. To pierwszy koncert z cyklu kilku koncertów eliminacyjnych do tegorocznego festiwalu w Jarocinie, 22 i 7 trójek. A kolejna piosenka też niesie ze sobą pewne skojarzenie filmowe. Kto zgadnie? Come on to my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you apple, plum, and apricot, I do. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you figs and dates and grapes and cakes, eh? Come on to my house, oh, come on. Come on to my house, oh, come on. Come on to my house, I'm gonna give you candy. Come on to my house, I'm gonna give you everything. Come on to my house, I'm gonna give you marriage ring and a pomegranate. Come on to my house, come on. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you peach and pear and I love your hair. Come on to my house, come on. Come on to my house, I'm gonna give you east side. Come on to my house, I'm gonna give you everything, everything, everything. Come on to my house. Przyznaję, że to mogła być zagadka dosyć trudna, bo trzeba znać nazwisko artystki. To była Rosemary Clooney i ta zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa, bo to ciotka George'a Clooney'a i ostatnio słyszałam, jak Clooney w wywiadzie, który przeprowadzał z nim David Letterman, opowiadał o tym, jak to jako nastolatek był szoferem ciotki i jej znakomitych koleżanek w czasie trasy koncertowej. To były bardzo interesujące historie. Zostajemy przy wielkich diwach, ta nazywa się Petula Clark. I breathe you in when you are near. I hide my fear. Don't let the light grow dim. It's just you and I in the moonlight air. Can't copy me, I'm all yours. You're the show. Light, you guide my fright. forget the others from my past. Cat Copy Me pochodzi z 2013 roku z płyty Lost in You, z płyty, którą Petula Clark wydała tuż po 80. urodzinach, a że nie przestaje śpiewać, to Państwo łatwo mogą sprawdzić na jej stronie internetowej. 10 minut pozostało do 10. Vlogowskaz. Jak w każdą środę o tej porze zaglądamy do internetu, a internet to studnia nie tylko informacji, ale także nowych zawodów i specjalizacji. Blogerki modowe zdobywają setki tysięcy tak zwanych followersów w mediach społecznościowych, pokazując różne modne stylizacje, a Gabriela Darmetko przedstawia dziś specjalistę od mody męskiej. Nazywam się Jan Adamski, mam 65 lat i jestem blogerem modowym. Elegancki mężczyzna, to znaczy? To znaczy ubrany stosownie do okoliczności zawsze, noszący ubranie we właściwym rozmiarze, no i stosujący się do ogólnych reguł ubioru opartych na klasycznej męskiej elegancji. A skąd się wziął pomysł na to, żeby zająć się blogowaniem? Przez całe życie się interesowałem sprawami ubioru, sprawami klasycznej elegancji. Ale oczywiście praca zawodowa nigdy mi nie pozwalała, żeby się jakoś w to wgłębiać bardziej. No w pewnym momencie przyszedł taki okres, że moje obowiązki zawodowe stały się mniej absorbujące, miałem dużo czasu. A że mój syn namawiał mnie ciągle do tego, żeby moje stylizacje, które jemu się bardzo podobały, prezentować w internecie, no więc zdecydowałem się na blog. Przy czym to nie jest typowy blog modowy, to jest taki blog mój osobisty bardzo. Ja się dzielę swoimi pasjami, moda męska jest jedną z nich, ale są też inne. Na przykład fotografuję ptaki, zamieszczam zdjęcia ptaków na swoim blogu. Piszę o roku progresywnym, takim zapomnianym nurcie, który w czasach mojej młodości święcił triumfy. Czy mężczyźni w Polsce się zaczynają inaczej ubierać, tak jak obserwuje pan tę modę na przestrzeni lat? Tak, muszę powiedzieć, że w ostatnich 5-6 latach nastąpiła bardzo duża zmiana, jeśli chodzi o podejście mężczyzn do kwestii ubioru. Oczywiście tego nie widać jeszcze powszechnie na ulicach. Jeszcze to jest małe grono osób, które się tym interesują i które się starają dobrze ubierać, ale ono rośnie, jest coraz większe i to jest fantastyczne, uważam. Zawsze powtarzam, że to, co mnie najbardziej fascynuje, to jest fakt, że kwestiami dobrego ubioru interesują się ludzie młodzi i bardzo młodzi. Młodzi chłopcy, którzy się przygotowują do studniówek na przykład, szperają w internecie w poszukiwaniu, co zrobić, żeby dobrze wyglądać. Ja co roku publikuję taki wpis o tym, jak się ubrać na studniówkę, gdzie radzę właśnie chłopcom, na co powinni zwracać uwagę. I proszę sobie wyobrazić, że ten wpis ma corocznie 160 tysięcy odsłon. To jest trudne do uwierzenia, zważywszy na fakt, że w roczniku maturalnym jest w mojej ocenie jakieś 140 tysięcy chłopców. Taką grupą wiekową, która najczęściej się ze mną komunikuje, to jest grupa pomiędzy 20 a 35 rokiem życia. Co ciekawe, to tak na marginesie tylko powiem, że bardzo dużo kobiet czyta mój blog. Aż 46% czytelników to są kobiety. Wydawałoby się to nienaturalne, bo ja piszę o modzie męskiej wyłącznie. I w drugą stronę to nie działa, to znaczy mężczyźni nie interesują się na ogół modą damską, no chyba, że zawodowo się tym zajmują. Nie zapominajmy o tym, że internet jest też pełen pasji. Jan Adamski, Gabriela Darmetko, a archiwum vlogowskazu na stronie polskieradio.pl/trójka. When I gave the word, now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing, now the old king is dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. Roman cavalry choirs are singing, be my mirror, my